अगर आचरण करे ना सब वर्ण में सब समुद्र है नहीं वो, तो दूसरों को बता रहा तुम ऐसे करो, तो केवल दूसरों को बतावे तब तो यह तो प्रमाण उठते लोग प्रमाण करते बर्ताव करते एक एक शब्द ही आया, पर स्वयं आचरण करे तो उस आचरण बढ़ता है। पेशा भी उपदेश देने लगे पतिव्रत का तो आप लोग आशे ले, पर जो स्वयं पतिव्रता है पूजनीय है आदरणीय है श्रेष्ठ महिला है, तो वो अगर कहे कि भाई बहनों आप लोग भी पतिव्रता न करो तो उन पर असर पड़ेगा, क्योंकि वो स्वयं अपने संयम से रहती है अच्छी तरह से मर्यादा का पालन करती है, तो उसके वचनों में भी ठोस शक्ति होती है, उस शक्ति का असर होता है। इस वजह से यदि आचरती श्रेष्ठ जो अच्छे पुरुष कहे जाए वे जो जो आचरण करते हैं वैसा वैसा ही दूसरे आचरण करते हैं। बड़े भागीदारी कार के सोई भाजादार उधार एक भाई बड़ा भाई जैसा था ऐसा भी दूसरे भाई भी सत्य है, तो इस तरह से सबको असली बातें सिखाने का तरीका ये है कि आप अच्छा आचरण करो सत्संग के द्वारा आप सुन लो, क्योंकि यहाँ इतने लोग इकट्ठे हुए परंतु घर में से एक एक दो दो ही आए हैं, घर में सब आ जाए तो घर का काम कौन करे, कैसे काम चले, गृहस्थ आश्रम है घर मंद थोड़ा करना है, घर मंद कर रहे कैसे काम चलेगा, अभी बस भोजन करेंगे रसोई बनाएंगे तो कुछ तैयारी होगी ना, तो आप जितने आए हैं वे सबने भाई बहन इस बात को धारण करे कि हमारे घर वाले सब शुभ कैसे हो, काम बढ़िया हो अपने घर से शुरू करना चाहिए, अच्छा काम है बड़ी श्रेष्ठ बात है तो अपने होने चाहिए, जैसे मोट बढ़े तो हमारे होने चाहिए, मकान बढ़े तो हमारे होना चाहिए, बढ़िया चीज हमारे होनी चाहिए, तो बढ़िया वो है जो कल्याण करने वाली, यहाँ से रहने वाली बढ़िया में तो खर्चा लगेगा पतन होगा, और भगवान की बात बढ़िया है वो अगर धारण करोगे तो कल्याण होगा उद्धार होगा सबका ही, इस वास्ते एक एक भाई एक एक बहन इस बात को धारण करे। सत्संग सुनने का महात्म यही है कि उसी अनुसार अपना जीवन बनावे, शुद्ध निर्मल जीवन बनावे, जिस जीवन के द्वारा सबका हित हो सबका कल्याण हो सबका उद्धार हो सभी मुक्त हो जाए सभी भगवान के प्रेमी बन जाए, तो वे तो बनेंगे जब आपने अपने स्वार्थ का त्याग करके अपने आराम का त्याग करके दूसरों का हित करोगे, और वैसी बात कहोगे कि भाई मैं जो नहीं कर सकता तो आप करो, तो आचरते शेष आचरण में पास उसने दूसरे के मतलब आचरण का आसन पड़ता है पास गुणा, और वचन का आसन पड़ रहा है दो गुणा, पर वचन का आसन भी उसे जो आसन करता है उसके वचन का आसन पड़ता है। इस वास्ते आसन करोगे तो सब काम ठीक हो जाएगा। अब पहले आप समझोगे वो करे तो करे वो करे वो करे वो करे नहीं मैं करूंगा, एक एक भाई बहन को अपने हृदय से विचार करना कि हम सत्संग सुनते हैं पाठ करते हैं पाठ में लगे हुए हैं हम करेंगे तभी तो दूसरे करेंगे, इस वास्ते हमारा करना चाहिए हमारे पर जिम्मेवारी है। सत्संग करने वालों पर लोग विचार करते हैं और विचार नहीं विश्वास करते हैं कि अच्छा आचरण करेंगे, और सत्संग करने वाले भी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, जिनको सुनने कोई नहीं मिली वे कैसे करेगा, करेगा तो वे ही करेंगे ना जो सुनने को मिली ये बातें, अब सुनने की बातें मिली वे नहीं करे तो कौन करेगा, तो सत्संग में जो आते हैं भाई बहन उसको समझना चाहिए कि मेरे पर जिम्मेवारी ज्यादा है, सब घर की जिम्मेवारी मेरे पर है, अच्छा आचरण करना तो मेरे को करना चाहिए, क्यों दूसरे भाई बहन है उनको सुनने को इतना मिलता नहीं मेरे को सुनने को मिला है तो मैं ऐसा आचरण करूं, इस तरह से सबका उद्धार कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो, तो काम धंधा तो अपने हाथ में रहे आराम दूसरे दो ही बात है परिश्रम काम धंधा सेवा अपने हाथ करे और आराम दूसरों को देवे, इससे दूसरे भी ये सीखेंगे कि सही काम करेंगे, आराम देंगे तो आराम सबको मिलेगा, काम धंधा छोड़ा हो जाएगा। नहीं तो नौकर रखना पड़ता काम धंधे के लिए। एक बात है, जब ध्यान देना, बुरा मत मानना। आप पैसे वाले हो, जिगर घर पर काम धंधा करने के लिए साधारण आदमी आते काम करते हैं, क्या वे गृहस्त नहीं है? क्या उनके घर पर काम धंधा नहीं है? वे अपने घर का भी काम कर दे रहे, आपके घर का काम करके दुगुना लाभ उठा रहे, पैसा भी ले जाए, काम भी कर दे। अरे आप अपने घर का भी काम नहीं कर सकते, बड़े बड़े कहलाते हो? आप बड़े हुए, बड़ा तो वो हुआ दो घरों का काम करता है। अरे आप एक घर का काम कर नहीं कर सकते, हम बड़े आदमी है। बड़े आदमी कहा हुए आप? बड़े तो वे है जो दूसरों घर में अपने घर का सब काम करे। तो उनसे से शिक्षा बड़े घरों वाले भाई बहनों को आज शिक्षा देनी चाहिए, हम काम करें। इस तरह से करके उनका हित हो और हमारा भी हित हो, और दुनिया मात्र का हित हो। पाठ अच्छा हुआ, पाठ में उसे पाठ में लोग आते हैं, खूब उत्साह से तो चाहते हैं, तो आनंद है, तो उत्साह से ऐसे ही घर में काम करो उत्साह से, जिससे कि सब लोग ये बात सीखे और सबका कल्याण और सबका हित हो जाए। तो आप चीज वस्तु दूसरों को दो तो मेरा पना छूटेगा, और स्वयं खटोगे परिश्रम करोगे तो मैं पना छूटेगा। मैं पना और मेरा पना छूटने से निर्मोह निरहंकार से शांति बनी हो सकती। कर्म योग में यही बात है, निर्मोह निरहंकार समुद्र भक्ति योग में यही बात है। कर्म योग भी अनुष्ठान, भक्ति योग का ही अनुष्ठान होगा। अपनी ममता की चीजें उन्हें हित करो, वे आपके हित में करे तो चीजें मुझसे ज्यादा हो जाएगी। बड़े धनी घराना में भी चीजों का कमती कमी रहती, चीजें कम धंधा ज्यादा रहता है, इस वजह नौकर रखना पड़ता है। तो आप घर के मालिक होते हुए भी नौकरों के अधीन हो जाते हो। उन्हें सुना है कि हमारा आधा चूषण खाना पड़ता है, नौकरों का अधीन रहने से सिर शुद्ध नहीं होती, तो क्यों नौकरों का अधीन रहो? घर का काम जगत जननी माता जानकी जी स्वयं रसोई बना दी थी। अयोध्या में ये सीता जी की रसोई है, सीता जी रसोई बनाती, अपने देवराओं को सबको भोजन कराती, सासू की सेवा करती। उन्हें घरे हजारों दासी, हजारों सैकड़ों नहीं हजारों इतनी दासी होते हुए भी मैं घर में भाई मैं बनाऊंगी, फिर उसमें बेइज्जती नहीं है, इसमें प्रशंसा है, इसमें बेइज्जती नहीं है। सीता जी रसोई करके भोजन करावे, उनके हृदय में जो भाव होता है, क्या नौकर भोजन करावे उस हृदय में वो भाव होता है? घर की बहनों के मन में भाव होता है माँ के, ना बेटा थोड़ा और ले, थोड़ा और ले ले, थोड़ा और ले ले। नौकर को देखे कह दिया तो आप होते बेटी, वो ऐसे प्रेम से थोड़े भोजन करा सकता है। घर वाले करे भोजन करावे, कितने आनंद की बात है। इस तरह से आप सब बर्ताव करो, तो बर्ताव करो तो व्यवहार में परमार्थ, बर्ताव तो करते अपने घर का और होता है परमार्थ, महात्मा परमार्थ सिद्धि हो जाती, भगवान की प्राप्ति निर्मोह निरंकार होंगे। चीज वस्तु दूसरों के काम आवे और खट कर परिश्रम करे, ये दो बात होने से अहंता ममता का मोह होगी कि नहीं? सीधी सरल बात है। और भाई थोड़ा दिन है, जीने का पता नहीं है, बहुत सारा समय तो चला गया है, अब जीने कितना गागड़ी है इसका पता है नहीं, तो इसमें अच्छा आचरण करोगे तो अच्छा आचरण जमा हो जाएगा। आपके बालक भी देखेंगे, आपकी बहुआ भी देखेगी, आपकी बच्चियां भी देखेगी, उनके ऊपर ही असर पड़ेगा। क्रिया का करने का असर पड़ता है ज्यादा, इस बात दिदात्र पांच शब्द आए, कहने का वसूल इतना नहीं पड़ता है जितना असर पड़ता करने का, और करने का असर पड़ता है वो कहने कहने का भी असर पड़ता है उनका, तो पांच गुना हो गया। तीन पांच गुना तो हो गया है, करने का दो गुना वो सात गुना हो जाएगा, तो किसरा असर पड़ेगा। ये सिखाने बातें कहने में सीखने में नहीं, करके बताने से करना आता है। इस वास्ते यद्यचर्ति शेष ने ये बताया लोक संग्रह में संपन्न कर तू वर्षी अर्जुन कहते भगवान के लोक संग्रह देखो तू तुम करना चाहिए। इस तरह से आप लोग सभी जितना सत्संग सुनते हो प्रेम से आते हो सभी तो अच्छे आसन सीखो। ये पाठशाला है और घर है वो परीक्षा स्थान है। अर्जुन सीखा इसने परीक्षा दी अर्जुन परीक्षा दी अर्जुन सीखा सीखा फिर परीक्षा दी तो काम ठीक हो जाएगा। परीक्षा होती है 12 महीनों से सीखना होता है 12 महीनों तक। यहाँ तो यहाँ सीखना यहाँ करना करना फिर यहाँ सीखना फिर करना तो जल्दी आपका उद्धार होगा जल्दी सुधार हो जाएगा। सबके सब से भाई बहन इतने सुधर जाए तो गांव गांव सुधर जाएगा। घर में एक एक दो दो आदमी सुधरे हो तो दूसरे सुधर जाएगा आप से आप ही। जैसे व्यसन है ताशों पर खेलने वाला तो पर सिखाता है गीता सिखाता है गीता सिखाता है। व्यसन है जो व्यसन सिखाते हैं एक खराब खराब व्यसन सेवन करके और लोगों को अपने रुपये खराब करते हो अपने देश के रुपये पानी अपने गांव का अपने घर का वो पानी कंपनियों के द्वारा आप लेते हो लाखों करोड़ों रुपया उनके घर में जाते कौन अपने घर का पानी अपने घर का आदमी अपना देश अपने देश के पानी उनका ले उनके लिए पियो। अरे पानी अपने घर में अगर आप ही बना आप ही पियो तो कौन बना करे। लाखों करोड़ रुपया ब्याह में विदेशों में जाते कितना काम होता है देश दरिद्र हो जाएगा। अरे अब अपना सेहत करो तो दरिद्र नहीं अपने भी धनवान बने अपने बच्चे बने। ये कंपनी वाला जी आपको पहले ही सस्ते बातें बता करके अच्छी अच्छी बातें बताते हैं पीछे आप हंसन करते तो आप कृपा करो कृपा न ध्यान सब एक एक काम धंधा दो बात काम धंधा मैं करूं आराम आप करो। आपके घर में शुरू हो जाए घर में तो घर में शुरू होने में से सब में शुरू हो जाएगी सब आपके घर काम करने लगेंगे कितना बढ़िया काम होगा। विश्वास से सत्संग कर लो तो सत्संग को काम में लाओ। गीता का सिद्धांत है ते प्राप्त मंत्र माँ मे व सर्वभूति ते रहता और सर्वभूति ते रहता ज्ञान मार्ग में भी गाय लमन दे ब्रह्म निर्वाण निर्यक्ष निकलम सा सन्नत भेजा आत्मा सर्वभूति ते रहता भक्ति मार्ग में ते प्राप्त मंत्र माँ मे व सर्वभूति ते रहता। भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो दोनों में सहायता करने वाली चीज तो सबका हित हो सबके प्रेम हो आपस में स्नेह हो एक एक का हित करो एक एक कल्याण करो तो ऊंची चीज कितनी निर्मो निरंकार यही दूसरे अध्याय में यही बारहवें अध्याय में आया। कर्मयोग में यही बात आई है ज्ञान योग भक्ति योग में ही आई है और ज्ञान योग में अहंकार को छोड़ने के बाद ममता छोड़ी है इस ममता छोड़ने के बाद अहंकार छोड़ना है पर मैं मेरे के त्याग करना है दोनों के लिए बड़ा आवश्यक है और दोनों के लिए भी कर्मयोग के लिए भी ज्ञान योग के लिए भी भक्ति योग के लिए भी सबके लिए ज्ञान योग कठिन है। पहले अहंकार का त्याग करो फिर ममता का पहले ममता का त्याग फिर अहंकार का त्याग तो दोनों त्याग करिए दोनों का हित करने में सबकी सेवा कैसे बने सबको आराम कैसे मिले सबका हित कैसे हो ऐसे आप करो तो आपका सत्संग करना कितना सफल हो जाए सर सर मात्र शुद्ध हो जाए निर्मल हो जाए बड़ा काम होगा बड़ा भाव जाएगा। इस वास्ते आप लोगों से ये विनती है कि आप ध्यान देकर सुनो और बातों को काम में लाओ निर्मो निरंकार बनो तो गीता के अनुसार व्यवहार में गीता आ जाएगी आनंद ही आनंद होगा। नारायण नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। भूत वंशी वाले की जय।